ارباعو توحید یو، رسالت و صداقت دو قرآن کریم او ایمان بالآخرت سلور سرد تحویف و بشارتنا او سرد بیان دری اڈلنا منعومن علیہم مغضوبن علیہم و ضالین او سورہ بقرہ کی بیان دو مقاصد ارباعو دے توحید یو، صداقت دو قرآن کریم دعا، اس بات ہم توحید یو، رسالت دعا، جہاد دری او انفاق مال لگول دا اللہ پلار کی سلوت. اول حصہ ترکل منکان عدوال جبریل پورے دا او بدی کی اس بات دا توحید. اول شلو آیاتون کی بیان دا دریو فرقو دے او دا آگئی تی وزنا او حکم دا دنیا او دا آخر، او بیا دارین رستو مسئلہ توحید دا پائی بانی تینزو دلائل اقلیہ دی تخلیف و بشارت دے، او بیا جواب دے او شبی دے جواب دے دے او شبی، او دارین رستو بیان دے دا نعام ارباعو. یو دا چی دنشن مشتکی نکیو تک بھرون باللہ، درم دا دنیا منافع میں طول تاسو لدر کری دی، درم ستاسو نکم ورشتو کی معززو کردو، او سلورم ستاسو نکم لغزشو چی نمافی میں ورطاو کرا. او بیا ورپسی پا یا بنی اسرائیل لگ پرو کی خطاب عام، خاص تے پر دا خطاب عام نا، او پائے کی دری سیوتون ناکار دا ہری کتاب ذکر کئی تحریر کتمان حق و ترک عمل، او بالمقابل دری سیوتون دا مومنان ذکر کئی صبر صلاة و ایمان بالآخرہ. او بیا خطابات ستہ شروع کی گی، نپاول خطاب کی اتا نعمتون لی او دو عذابون لی، یو نعمت خلاصے دا فرعون نا، دویم نعمت عفا عن الشرک، او درم نعمت ورکول دا تورات، سلورم نعمت عفا عن القتل، پنزم نعمت حیات بعد الممات، شپدم نعمت تذلیل الغمام، وم نعمت انزال المن والسلوى، او اتم نعمت انفجار الماء من الحجر. او دو عذابونا یو رالیدل دا وبا، او دویم مقرر کول دا فقر و دا ذلت، او بیا دویم خطاب دے او پائی کی دری پلی پی دا مشرانو دکر کئی او سلور دا کشرانو، یو ما تول دا وادی، دویم چل والکول پا دین دا اللہ کی، او درم وجل دا نفس، او سلور پلی پی دا کشرانو دا محرفین دی، دا منافقین دی، دا مقلدین دی دا آراو دا یهودو، او دا خاص کون کی اخفلغان لپا جنت پوری. نبیال آئین رستو درین خطاب پائی کی انکار ذکر کئی دا دی دا اوامرنا او اتیان پا نواہی اوباندی، چی اللہ ورکوی دا دا کارونا با کوئی ماغی اونکل، اللہ وی دین با منی کی گئی دا دی دی کارونا نزاغین من نشول. او سلورم خطاب کی انکار دا دی دا انبیاء صادقینونا، او بیا ورپسی پنزم خطاب کی انکار دا دی دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمنا، او فضل خطاب آغا خلاصہ و دما سبقا، او بیا کل من کان عدو الجبریل انا دو محصر سورت اول ورما پیثبات رسالت کی، او اتا اعتراضی نہ کئی نہ اعتراضی نہ کئی پیثبات رسالت باندی، اول پر عدود جبریل امین او داری سو جوابونا، دویم تو حر سلیمان علیہ السلام پر ڈل دا انبیاء کشماری، او سر دی چاہو جادو گر او داری جواب وما کبر سلیمان، درہم پیتیان دا ملکین باندی چیتو دو کور منتر وقت او قدیخ فرشتی راگلی وی، او داری دو جواب نمی راگلی، او یا کر آگلی وی انتحانن راگلی وی، او درہم سلورم اعتراض تمون دا صحیح الفاظ نہ بنی کے او داری جواب اے مومنانو لا تقولوا راعنا او پنزم پا مسئلی دا نسخ باندے او داری جواب نا تو بخیر منها او مثلها او دا شانی شپگم اعتراض پا اتخاذ الولد او داری پنز جواب او وم اعتراض لولا یکلمن اللہ او داری جواب کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم او بیادری خبری بیت اللہ مرکز توحید دنو دا شرک پا جولی کوئی دا پیغمبر دعا دفل نکد ابراہیم علیہ السلام دے نولی نمانی او مسئلہ توحید مصابحات طول انبیاء علیہ السلام دا مداولت نے انکار کوئی طول انبیاء علیہ السلام کو وصیت کرے بیاتم اعتراض پا تحویل دے قبلی او دا دی سلور جوابونا دو جواب اجمالی او دو جواب تفصیلی او بیا وم اعتراض نہم اعتراض کو مسلید دو طواب دو صفا و دو مروہ او داری جواب ان صفا والمروہ من شعائر اللہ او بیا داری نروس تو مسلید توحید دا افائی باندی ات دلائل اقلیلی او نبی جد شفاعت قہریہ او دا ایسا ترلے سلدر انتوال نوجو حکم پورے دا او بیا دا غفینا درے مائسا شروع کی گی دا جہاد اول لس صفات دا مجاہد پا یو آیت کی چی پینزد آتیدی سر تعلق سا دی او پینزد نور اندامون سارا او بیا سرور قوانین پا ملک کی دا پار دا دا پار دا دی چی پا ملک کی آمن راشی نو اول دا دا قائدہ او قانون ظالم نہ دی بدلا بستی دیشی کتبا علیکم یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم القصاص بالقتل او درم تقسیم دا مال دی پا قانون شرعی بان دکی گی او درم دا ملک خلق اغد جفا کشی دا دو من دی او دا لکی تن دی دی ادتی او سلورم من دا رشوت نو یا ایوہ الذین آمنوا بلکہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل او بیا مسئلہ دو حج راولی دا او دو عمری تنگیرن علامہ سبقا کہ لگا سرنگی پا حج کی مال او بدن دوارا کری جنو دلشانی جہاد کی بدن مال بدن لگی نو بدن بدن لگی او بیا تقسیم دا حجی سرور قسمونو کا آلا اعلیٰ رحمہ ادنا بدبخت اعلیٰ بدبخت ادنا نتبخت او اعلیٰ بدبخت او در شانی بیاد آئین اوستو سو اطل سختام اغد کرکل دو تدبیر المنزل یو انفاق او دویم قتال درین حکم دا قتال فی اظہر الحرم او سلورم من د شراب و د جواری نتیزم اصلاح دیتی مانان و اشپدم غلط دائی که برشتن کوئی اوام مسئله د خیر اتم مقصد د وطی نهم تعظیم د الله لسم مسئله د ایلا یو لسم مسئله د طلاقو دو لسم مسئله د رضا یا لسم عیدت د متوفا عنها زوجها سوار لسم مسئله د خطبی لسم طلاق د عید د غیر مدخول بها او شپاڑسم مسئلہ دو نوز او واللسم مسئلہ دو وسیعت او اتلسم متعد عام متولقو او بیا زجر ورکی بلکی دا چھو آئے کی اخوال دو متکاسلین دو امن سابقو ذکر کی دیر پار کی تشجیع و بہادری ورکی پا جہاد پانی جوگو رہے متقاسل جونشی حال جہاد کئیہ او بیاد آئین رستو درے مہی سب دو سورت دی آئیہ اللذین آمنوا انفقو مما رضقناکم من قبل ان یاتی یومنا سلو رمہی سب دو انفاق بھی سبیل اللہ پاول کی ترغیب ورکے لے مال لگول کا پلار اللہ کی بیا مال کو پکبا مسئلہ لگے نو آیا کی کرسی کی اگر مسئلہ ذکر کرے گا او بیا بیان دا اولیاء الرحمن او دا اولیاء الشیطان او بیا مثال دا اولیاء الشیطان او دا اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان دا سرنگی لکا نمروز کیا روی انا اخری و امی او اولیاء الرحمن دا سرنگی لکا ابراہیم علیہ السلام اولیاء الرحمن دا سرنگی لکا حضرت عزیر علیہ السلام او بیا ورپسی مثال دا مال لگول پلار دا اللہ کی او دا مال نلگول پلار دا اللہ کی نسلور مثال نے ذکر کری جد منحطین بی سبیل اللہ او دا غیر منحطین بی سبیل اللہ او دے ترغیب ورکرے دے چھ مال لگے نو کم مال بلگے نو ترغیب دے الہ انفاق طیب چھ خم مال بلا اللہ لارکی لگے او دا مدد وسوسی دا شیطان کیا اول تو خم مال لگے خو بیا سواب سکے او بیان دے دا مصارف ورق اور بسی سورہ آل عمران کی بیان دے ہم دے سلور مسلو نو سلور مسلی دی او سورت ری حصی دے اول حصہ دی اس بات دے توحید دے او دری بلی شبر نسواراو اگے دغا کری را رد کری را لفظ دے ابن دا پا انجیل کی دا متشابہاتو نوے لفظ دے ابن پا انجیل کی دا تست دا باویانونا او درہم جواد دی شبی کرے رے تفصیلا پا بیان دا شجر نصب دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماننی او دا اول حصہ دا پسپل پور کی دری حصی دا اول حصہ تر واللہ سم آیت پوری دا دا اول دا صورتنا دوے محصہ دا شاہد اللہ ہونا تر دا قل اللہم مالک الملک پوری دا او درے محصہ دا قل اللہم مالک الملک نوالی نتر دا قل یا اہل الکتاب تعالی الی کلمت سوائن بیننا و بینکم پوری دا او دی دریو طریقو سرے دا جواب کرے دا شبید نسوارا ہوا بیا دا کل یا اہل کتاب تعال ہونا بیان دے دا اس بات دا رسالت او دا آگئی سوار لگ خواستون آگا ذکر گئی اول تحلیل و تحریم دین استراب حضرت ابراہیم علیہ السلام ماندی درہم تدلیل المؤمنین سلورم کفر بے آیات اللہ او پنزم دا گوڑول دا حق دا باطل سرا شبگم تلبیس دا حق با ضعفاؤ وم وسیعت با یہودیت منسوخا اتم لیسا علینا فی الامین سبیل نہم تحریم دا کتاب اللہ لسم افتراق عباد الصالحین یو لسم ما تولد وعدی دو لسم ارتداد وعد الیمان بیار لسم افتراق حضرت یعقوب علیہ السلام او سوار لسم دا چی غمونگا لا قبلستا سو دا قبلینا مخیرا او بیادو یو سل او دویم ایتنا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون دریم ایسر سورت او بدی کی اس بات دا جہاد او انفاق فی سبیل اللہ او دا جماعت جوڑولو دا دید پارے انز خبری ذکر کری قانون بدا اللہ کتابی عقیدہ و ایمانی ارکان و فعالی پدی مسئلہ واندی با مال لگوئی او پتا سکی با رازدار دا غیر نہیں او کی کل رازدار دا غیر در کیوی انو نبا کامیابی گئی او چی پدی قیدو باندی عملی نو کامیابی گئی با لکی جنگ بدر لو دورائی نو جنگ احد لو دورائی جنگ بدر تو دورا نو جنگ احد تو دورا دا جانی ورپسی سورہ نساء کی سورہ نساء آئی دری سیل ناول ایسا کی شپار احکام اغد کر گئی او پدوے میں ایسا کی اتا احکام ذکر گئی اول او پدرے میں ایسا کی زجر دے منافقان ہوتا او دوشانی زجر دے اہلی کتاب ہوتا اول ایسا کی شپار احکام دیا اول یتیمانان تدا گئی حق ور گئی دویم یتیمانانو جنکو سر انصاف کئی درم ورکول دو محرونو او سلورم کمتلو خلقو لبراغی مان ورکول تنظم ورطلو لیتاما حتی عذاب لهم نکاح او شپزم تقسیم دو مال یعنی حسیم میراث او ون حبس المتحمین چچاوانی تحمد اولدی بلوبندی کئی او اتم لا ترسن نساء کرها زنانو تضور پا نکاوانی لگل میراث ناخ لئی او نهم نکاو مکوئی دمانا کہا اباو کم سرا او لسم ذکر دسوار لسکسم محرماتو چننہ وما او او نسدی او سببی یا او درشانی یو لسم دیو بالمال پا غلطی طریقی سر مخوری جو لسم دیو بالحسو تا مبیری گئی دیار لسم ایفا والعهود او سوار لسم دکور مشر بناری نئی انور البیت الرجال او پی لسم صلح بین العشائر او شپارسم وابد اللہ ولا تشرکو بهی شیعا او بیا پرو دریو آیاتونو کی زجر مومنانو تا نپشپگو آیاتونو کی زجر اغا منافقانو تا نپدولتو آیاتونو کی زجر اہلی کتابو تا نجوڑ بیا ان اللہ یا مرکم انتوات الامانات الہ لہانا دوے محصر او پدی کی اتا حکام دی بین الرائی والرائیت اخذر بید رائیت ترمیم لوں اول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانتنا كل اهل لورجيا امانتنا اغسط الاهل لورجيا او دين يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم او دين فليقاتل في سبيل الله جهاد كي بلار الله كي او سلورم سلورم اغا احتياط فقتل كي او پنزم معلوم اول دا اخوال دا خلقو اتنا چه مومن او اجنی او شپدم مسئلہ دا حجرت او وم مسئلہ دا قصر السولات او اتن کل کتاس یو من فتحت دا اللہ قانون قرآن کریم اغب دی جاری کئی او لائی قانون پا گروان کئی او بیا زجر دے منافقانو تا زجر دے اہلی کتاب تپ نہ آیا او زجر دے ویما زجر دے منافقان تپ اطل سویا تم کی نمخ کی اطل ویم دل کا اطل سیا تم کی زجر دے منافقان کا او مخ کی شپد ویا تم کی سلیم او مخ کی زجر اہلی کتاب لپا دب کی بطول سویا تم کی او اس والا زجر دے نہ آیا تو نہ یوری جی حضرشی رحم اللہ بلی و کن تمرا منجم بھی ابلی سا برتا بہل خال حتہ سوار ابلی سو من جم دکھ اور سورہ مائدہ کی بیان دے سلو مسلو چت و درستی بھی او تو غلطی بھی نظر دا اللہ کا نم ماندی صحیح او نظر نیاز دا مخلوقات کا نم ماندی غلط او تحریمات اللہ صحیح تحریمات العباد غلط او سورت آغا سو لس حصے دے نو اول حصہ کی بیان دے دو مسائل ارباؤ کم چی بیان شو دو حصہ کی بیان دے دو امور مصلحو دپار دا تثبت در محصہ کی بیان دے دا قبائد دا اہل کتابو او سلورم حصہ کی فدی کی بیان دے دا اخوال دا متکاسلینو پنزم حصہ کی جراد متکاسل ترغیب بی تبلیغ او نفی دا شرک فیلی او دا شانی ورپسی شپگم حصہ کی پائے کی تسلی دا اللہ پیغمبر تا او قبائل دا اہلی کتاب ذکر کئی وہ حصہ کی تهديد للمؤمنين بموالاه اليهود زورنا ورکی مومنان دا چی کافر سرولی دوستی گویا او دا یشانی نهم ایسا کی ترویر فی تبلیغ دے اتم ایسا کی قبائح دا اہلی کتاب ذکر کئی او دا غی پلی کئی نهم ایسا کی ترویر فی تبلیغ او بلسم ایسا کی مسائل اربعا اغیر امعات کری او بسور انعام کی دو ایسی دے اول ایسا کی رد شرک اعتقادی او بدوے میں ایسا کی رد دے شرک فعلی او سورہ اعراف کی بیان دے دا تسلی دا اللہ پیغمبر دا او نبی دا دے شرک فعلی او دا شامی دا شرک اعتقادی او قدی باندی گر واقعات دا انبیاء علیہ السلام ذکر کری او کو مدا چی اتباد ما انزلو کئی اتباد ما انزلو کئی او نبی دا شرک اعتقادی او دا شرک فعلی دا شرک فعلی اول او دا شرک اعتقادی رستے او بیا قدی باندی واقعات دا انبیاء علیہ السلام ذکر کری شیطان لو پورا اتباد ما انزلو نکرا نو حلاج شو او قوم دلوت علیہ السلام تو گورا اتباد ما انزلے انکر محلاج شو او اسپل پیغمبر تا تسلی او پائی باندی واقعات موسیٰ علیہ السلام اگر پاخر کی ذکر کری دا او دنور انبیاء علیہ السلام واقعات کی ذکر کئی نو داری تعلق دے دا مسلی دا توحید سارا سور انفال کی داول دا جہاد او پائی باندی پارے شپت قیدی ذکر کری دی اول قیدا چی ایوہ الذین آمنو اذا لکیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار مومنانو جنگ چی بگر کافر تشاکوینا او دویم قیدا دا اطاعت دا امیر شلم اید چی ایوہ الذین آمنو اطیعوا اللہ و رسوله ولا تولوا عنه انتم تسمعون درہم قیدہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاتم لما یحییکم کل کتاس جہاد لراواری نگر چیئے قبلوالے اوپئی سلورم خیانتوں میں کہی اللہ و دا اللہ و پیغمبر سرائے والذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتکم پنظم قیدہ بنظم قیدا یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم مومنان اللہ نے ویری گئی کہ اللہ فتح و غلبہ در کی او شفظم قیدا بنظم سلو اختم آیت کی یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاذکروا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون مقصد دا فضم قیدہ او اول قیدہ دا یولا فضم قیدہ مؤیدہ دا اول قیدہ دیو وزنہ اند قیدی جوری جگری رشپک قیدی فسور ای توبہ دی دا خلق تفسیر لکڑے رے سو اقسام تا سورت دی بیان دے دو مومنانو نو بیان دے دو اہل کتابو نو بیان دے دو مشرکانو بیان دے منافقان سلور وارو دل بیان دے او دا شان دا مومنان بیان دے او سورت کی زنی یاد کری جدا مستأمنین دی نگر چاگئی لسول وائے حتی اسمع کلام اللہ ثم ابلغهم امانا او دویم آرد کی ایسا وعدہ شنی دا نوچی وعدہ ورسر شنی نتوک اسم دی یو آردی چی غیر محقق دی فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم او اقبل آغلي شاغم وقت دي فاتموا لهم عهدهم الى مدتهم او اقبل محاربين دي وجكم محاربين من مز آغلي طرف الله وي اجن دي دي او دا شاني بيا ورپسي سورة يونس دي فسورة يونس كي رد دا شرک اعتقادی او دا شرک فعلی او بدی باندی او دلائل اقلیه قائم کری لی او دری دلائل نقلیه ذکر کئی بطور تخویف دا قوم دا نوح علیہ السلام دا فرعون او دا قوم دا یونس علیہ السلام او سورت ختمی فنبی دا شرک فی العبادت او فی الدعاء او فی التصرف آخر کی بیا تسلی دا دا اللہ پیغمبر تا او سور یہود کی بیان دا وصول ارباو کہ العبادت للہ وحدہ اول عالم بکل شئ هو اللہ او درم ترغیب فی التبلیغ او سلورم تسلی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا او پا سورت کی شپک واقعات ذکر کئی پا دی خبر باندی چی العبادت للہ وحدہ اول عالم بکل شئن هو اللہ او دا شانی دا ترغیب فی التبلیغ دا پارا واقعات اندازہ ذکر کئی ویما ترغیب فی التبلیغ او شپغم واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی بطور تسلی او قصور یوسف کی بیان دے دلیل نقلی تفصیلی حضرت یوسف علیہ السلام نا او مقصد زدہ سلور مسائل خبر چگورا العبادت للہ وحدہ یوسف علیہ السلام دا مسئلہ دا جیل دا ننا کرے دا او در شانی متصرف اگر یو اللہ دے او پغیب باندی صرف یو اللہ دے حضرت یعقوب علیہ السلام سلویف تو کال پوری دا پل بچی دا حال نا خبر نشو او در شانی تسلی دا چی اللہ بستا امداد گئی لکا حضرت یوسف علیہ السلام چی اللہ دا آگے امداد کرے او ترغیب فی التبلیغ دے او سورت مویلی چی سورت مطلب دا دے چی حالو دا تحالی یوسفا حال تا بشانت دا حال دا حضرت یوسف علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام آگا پل نکل اڈیر گرانو ندا شانی پل ترل اڈیر گرانو او یوسف علیہ السلام اگر او تیل حضور دو او دری رضی پا جو تیرے کری نتبا بغار کی دری رضی تیرے اگر مصر تا پیر تلے او تبا مدینی تا پیر دی ال تا پیر تحمد لگی دلے او پتاب تحمد لگی ال تا یو سری زبائی کلی وا او دل تستا زبائی با اللہ تی او در شانی التا اگر معزز کر دی بلے انہوں تو معزز کر دی گی التا رونا اپلا رونا دا اگر پول غالب انہوں دا شانی مکی والا اگر بستا پول غالبی فسور اعراض کی دلائل اقلیہ متنوعہ دی کر کئی پا مسلید توحید باندی اورت دے دے شرک سے دعا اول دا چھے ہر شے اغم دے مخلوق او دے خالقم او ہر شے دا ہر شے مددر او بل دا چھے پو اپ ہر شے باندے دین کپار دی او کدننا کپا گیڑ کی دی او کپا ہر دی او دا شانی کپا رو دی او کپا تاوری کدی شپی دی او کدی رضی یا لم سرکم و جہرکم او اللہ غزات دے یا چاگا پیجا نکتا سنا من ہوا مستقفن باللیل و سارکن بالنہار دا شان جا وی فرشتین مسخر بی لہو معقبات من بین یدیه و من خلبه ار شے میرے ساجد او دا ار شے ممزدود وللہ یسجد من فی السماوات والارض او دا شانی ہر شے میرے مربوب او دا ار شے مرب رب السماوات والارض دا شانی مثال دا حق و دا باطلی ذکر کرے رہے او بیائے اخیری غلبا اغیر حق ذکر کری دا چفا اما زبد فیضحب جفاء فا اما ما ینفع الناس فیم قذب الارض او بیائے بسور ابراہیم کی ترغیب فی التبلیغ دے او دعوت سورت راوری تفریعان او سورت شپک حصے دے اول ایسا کی اتا ایسن بطور تمہید راوری او دعوت سورت ذکر کئی چی منگا کتاب ننزلناہو لے کلے تفری جنناسا من الظلمات اللہ النور او بیا پا سورت کی لفظ لی ذکر دا علم لفظ ذکر دا علم لفظ ذکر دا علم اگر سلور گلی کرے رے اول عالم نباد جدال المشرکین مع الانبیاء او دویم عالم نباد اول عالم نباد دویم باب دے او دویم عالم نباد درین باب دے دویم عالم نباد درین باب دے جدال المشرکین فی ما بینہم او درین عالم نباد سلورم باب دے او بلی کی مثال ذکر کئی دے شرک و دے توحید او دے سلورم عالم نباد پنزم باب دے او بلی کی غیر منکرین تاو تخویب او بشارت دے او شپگم باب دے دلائل اقلیہ و نقلیہ دی سورہ حجر کی تخویب دے مجرمین تا پازاب دے صادقین واندے او پنز حلاشی قومون آغا ذکر کئی قوم دے لوت علیہ السلام اصحاب الیکا اصحاب الحجر مقتسمین او دغشان مستحضین او معال دے استقبار او دے سرکشی ذکر کئی کہ اوپر دے شیطان داغا انجام سرنگیش او اخیر کی مسئلہ توحید چواب ربک حتی یعطی اکل یقین او بیا دے سورہ نحل کی دعوہ و سورت اتا امر اللہ ولا تستاجلو او دلائل عقلیہ متنوعہ ذکر کئی اول دا کی خالق دا ہر شیرین اگر خلق السماوات والارض خلق الانسان والانعام خلقها وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانه او بیاد مسئلہ جو توحید تبریتی افمن لخ افمن یخلق کمن لا یخلق او بیاوی فو پار شیبان لذین واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون او درشانی بیاوی ہر شے میر تابدار ہر شے مالا تابدار دے اللہ وی دے نبوری الہ ما خلق اللہ من شئی یتفیو دلالو عن الیمین و عن الشمال سجدا للہ او دیا وی دا مسرر چلا تتخیدو الہ اثنین انما اللہ الہ واحد او دیا وی دور نعمتون زمانی نو دیا وی دے دنگرو تو بورا سکلی و بذی ولی و آخری یو طرف دمینی و بل طرف لمشاہدی روان پینا شودری شرار یخیدی رادئیدی او تیس کی ندیل نبوری دلشانی اللہ وی انگور تو بورا کجور تو بورا چراغی اوی فبو بول او بورا خوبوالی لے او بورا بیا مچنگ گدور تو بورا چیاغی گلون فرلی دی او اوبستری دی او راغی نگدین اگر تا اللہ پیدا کئی جائے بندگان لو بورا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارض للعمر پیدا کن یغی ایمان در باندی اگر آوری او زنی کمزور عمر تواقض کی چی جا پامسا باندی روان دی نکی پامسا لگئی ناغا تک کتی نوی کیر دا سوئی کلا تک کتی دا سوئی ناغا فارسی شاعر اگوی دی بان گشتی آسوا ہر دم اشارت نیکو ندکی ری کی ایم رو دست یا فرداس یا این جاس یا این جاس اے اگر ہمسا بلاس بوڑا کی ہر وقت بوڑا لگا اشارہ کر چنند یا سوار یا دیو امری یا دیو امری یا دیو امری یا دیو امری دے دے راغی نو تے برت نہ ہی کن اور کب تک گئی خودے وہی کی نہ چدا سو گئی دے جانی اللہ وہی ما در کی مطلاب راوس دے دو یا اللہ وہی زمانے میں سنو لہو بورا تاسو میں پیدا کری ہے تاسو لمی خود پیدا کری دی نراغین میں اولاد زامن و مسیدر کری دی نتاسو میں پیدا کری دی من دونا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ درشانی للگو دل میں پیدا نکری بلکہ خعوری خوینی او خود سوج فکر خاون دی بر مارغانو لو دورا ولم یرو الاسوئی فوقهم صوافات و یقبضن او دلتا وی سورہ نحل کی مسخرات کی جو السماء دے اللہ وی تورون تو دورا چی رضی مانی نجوڑی نیمہ گلتا کی تور جوڑی کی او چی رضی مانی نشل منتا نیمہ گلتا کی اگا تور اگا لڑی کی زناورو لو دورا دارین مدلہ جبونی در کری دا ورن مدر کری دا پشن مدر کری دا ورون تو دورا ای کی دریلی او درشانی دی خپل جامو لري وګورا نو څه د خدای د نعمتونو نه انکار کوي. سورہ بنی اسرائیل کی اگر تنور خبری ذکر کئی کہ مرتکب داغی مستحق دا عذاب دے یو شرک مستمر را او درین انکار دا موجودونا او درین اختل دا انبیاء دا کل کورونا او سرورم خندہ کل پا انبیاء علیہ السلام پوری سورہ اکاو کی نبی دیر میں غیر دا اخیارونا اصحابتاو پا غیر دن کوئی دن چراویر شوال نو یو دلنا تبوستی کم لبست نو قالو لبستنا یوما نو بعض یوم او تیرکلی سورا و لبستو بیکاوین ثلاثا مئتین سنینا و ازداد انتصاع حضرت تا پغیبو نکلی جو ولا تقولن لشین انی فاعل ذالک غدا. در شانی حضرت حضر علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام یو دے روان دی موسیٰ علیہ السلام دا حضر علیہ السلام پہال باندھی نکوئی گی او بیا بیا ولا وی لقد جئت شیئا نکرا لقد جئت شیئا امرا او دا شانی وردوئی لو اتخذ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا او حضرت حضر علیہ السلام پسپل باندھی وی وما فعلته عن امری ما راکار پسپل اختیار نہ لکھے اللہ را لینی او ذلقرنین توقورا چیز تمامی دنیا بادشاہ دے لیکن داغا قوم پا خبر باندی نے پوئی گی تربی پوری جمعین کی ترجمان مقرر شو نوزی یوگل پا خبر باندی پوئی شو لا یکادون یفقهون قولا قریب نوچی پا کم خبر باندی پوئی شو نور پسی پا سور مریم کی عزل ذکر کئی مستجیبیم الاللہ او دا ذکر کئی چپو بغیب باندی صرف دیم طول مالا عجیب دیا او دا او انبیاء علیہ السلام او دا مریم ذکر کئی او دوے محصد عجل دا فرشتو ذکر کئی چو وما نتنظر الا دی امر ربیت او دا ورد توحید رائی چو فاعبده واستدر دی عبادتی او سورہ طہا کی ترتیبہ دروان دینا کہ صرف عاجز نہیں بلکہ مبتلا کری شیر کو مصائب باندھی سرت تشجیر فی تبلیغ نہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام سرنگ دیو ظالم جابر پروان دی باندھ اللہ دین رسول آغا جادوگر لو گورا سامری لو گورا او واقع دا آدم علیہ السلام کو گورا او دا شانی سزا دا موریدین و ذکر کئی دا اللہ دا کتاب نچو ومن آرز عن ذکری فإن لہو معیشتا ونکا سورہ انبیاء کی اثبات دا توحید دے فدری وارا قسم دلائل واندی دلائل اقلیا نقلیا وحیا او رد شرک دے او ابتلا دا انبیاء علیہ السلام ذکر کئی او دلیل نقلی ذکر کئی جو برشتونا چو ومن عنده لا يستقبرون عن عبادتی ولا يستصحرون او دلیل نقلی اجمالی رکل انبیاء علیہ السلام نے ذکر کئی کہ وما ارسلنا من قبل کمر رسول الا نوحی لیہ انہو لا الہ الا انا فاقدون او بیعجز دلس انبیاء علیہ السلام اگر ذکر کئی سورہ حج کی نبی شرک فیلی کئی او بیان دل مسائل ارباؤ او بیان دل جہاد بیان دل جہاد چودن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ لانہم ظلموا اجازت کے شے جہاد اگر خلق تا چلاغی سر جنگ کولی شی ذکر کی دیو دیوان دی ظلم کولی شی سورہ مومنون کی اثبات دی توحید امدد کشانی فدلائل اقلیو نقلیو وحیو سر او سورتی شروع کرے مصدر کرے دی پسیبات دو مومنان وانی او نبی جو شرک فعلی دا کہ یا ایوہا الرسول کلو من الطیبات و عمل صالحا او صاف منافقان او دا کافران ذکر کر او سورت ختمی بسوا انہو لا یفلح الکافرون او سور نور کی بیان دے اجتناب دا اوصاف منکرونا او سلور احکام ذکر کر پا اول کی یو دا چه ازانیت وزانی فجدو کل واحدی منهما میتا جلد ولا تا حضکم بهما راحتن ہی دین اللہ او دیم وخر مذالک علی المؤمنین او درم حکم د حق قذف او سلورم بیان د لعان بیا زواجر دی زواجر دی چی بیا بے دکر پول پاگا یو لفظ باندی پاگی باندی بیا بے دکر پول سو وہ یا اتو زواجر دی او بیا داری نرستو بیان دے دا اگو قیدو دا پاگا دا سب دا فخشا پردی پور تا موردی مومنان سری اختتا گوری مومنان خدر اختتا گوری پولا دی دراز نوردی او دید پارا جی کم خائص آغا پت بنوچی آغا کارشی او پینزم وان کهل آیاما منکم شپزم غلامان مکاتب کل اوون ولا تکرهو فتیاتکم علل بیوا او بیادوی منتا کی مثال ذکر کل دا عمل و قدید مومنانو او مثال دا عمال دا کافرو غجر ورکی منافقانو تا و تعدیب دا مومنانو تا فتابداری دا اللہ دا پیغمبر سورہ فرقان کی نبی دا شرف البرکات دا اثبات دا توحید دے تا دلائل اقلیو و نقلیو سرا او صاف دا مشرکانو ذکر کل او اعتراضنا ذکر کئی پر رسالت باندے او داری جوابونا او دری بلی دعوی توحید ذکر کئی تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا او درشان تبارک اللذی انشاء جعل لکا خیرا من ذالک جنات تبارک اللذی جعل بسرمائی بروجا سورہ شعراء کی تسلیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا واقعات سبع دا انبیاء علیہ السلام او دا ہر واقعی پاخر کی دری خبری ان فی ذالک لآیا وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم او تیزی دا تبلیغ کی سورہ نمل کی دو مسلی ذکر کئی پو پغیب باندی زیر او سلامتیا اور کل والا عظیم عمر موسیٰ علیہ السلام و حقیقت کل امسا باندی خبر نشو او سلیمان علیہ السلام دا ملک بل دا ملک دا پادشاہت او دا ملک دا ملک بلقیس نا خبر نشو او حضرت حود صالح علیہ السلام دا سلامتیا ما ورکا او حضرت لوط علیہ السلام لا سلامتیا ما ورکا او دعوت صورت آغا پو دین میان کی راڑی آغا دا چی الحمدللہ و سلام علی عباده اللذین اصطفا او دا شانی قل لا یعلم من فی السماوات ومن فی الارض ومن والارض الغیب الا اللہ قل من لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ دا شلمی ہی بارے آغا والمخی او سورہ قصص کی تسلی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا واقعی تفسیری دا حضرت موسیٰ علیہ السلام ماندی او دلتا مطلب دا دا چی حالو تا قحالی موسیٰ حال تا بشان تا دا حال دا موسیٰ علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام دا مصر نمدین تا پیارا باندی تلو تو پیارا باندی دی ال تا موسیٰ علیہ السلام لسکا لکن کلو تو آج تلس کا لتی رے آج تر موسیٰ علیہ السلام خضا و بال بچو اور ستابم چینو خضا بجی اور دل شانی اولاد بجی اور دا شانی موسیٰ علیہ السلام واپس راغلے مصر تا اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاد اور سور عنکبوت کے لیے ابتلا ضرور راضی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون اے امتحان بکرد نفس طرف نہیں کل ود مور اپلاد طرف نہیں او کل ود کرید سکنوب طرف نہیں امتحان بسور زمانی من المهد الالحج تمام کن بھئی دیو جنہ نوح علیہ السلام عمر یلتا ذکر کرے دے امتحان نوعیت بسرن دی دا اور لبج غربی اور لبج غربی او دا شانی دا مسئلہ دا با سکے او دا بھئی چه کتانا کور کل باتی دیدن اللہ ویدو بالا خانی درکن کتوه زبا مرشم هر یو نفس کن که مر گره اوزا با عبری رحمت جور شا او او اریگا مقصد دا دا اللہ دین اغا بیان کا دا چانی وقتی سوره روم کی پائل کی بشارت دے پر سے ابتلانا او دلائل اقلیہ دی کرکی کو مسئلی توحید باندے خدر پسور لقمان کی دلائل اقلیہ دی کرکی نقلیہ دی کرکی او وحیہ دی کرکی پر داغن کی سور روم کی صرف دلائل اقلیہ پسور سجدہ کی نبی دشارت راکی قہریہ دا چمالکن من دونی ہی من ولیوں ولا شبیہ سورہ احزاب کی نبی شفاعت قہریہ ذکر کئی او بدریو امثلو گاندی او تحلیب سے تبلیغ دے او دول اسکرتی خطاب دے دا اللہ پیغمبر کا او دول اسکرتی امت کا خطاب دے سرنگ کی پردے دو نشکے دے ندر شانی مخلوق الہ نشکے دے سرنگ کی پردوارو پیوی سینہ کی دو رونہ نشکے دے ندر شانی پردی یو مخلوق کی دو الہ نشکے دے او سرنگی چپردائی خبتا مور ویلو سارا دوگو رسول احضاب سور احضاب چی سرنگی اللہ وی پردائی وی نشکی دے نداشانی مخلوق الہ نشکی دے او سرنگی جی فیو سینہ کی وزنہ نشکی دے ندا شانی پیسی یو ملک دخدے کی دو دغا نشکے دے الہ نشکے دے او دا شانی سرنگی چی پردائی خزیلا فمور ویلو سارا اگا مور نگردی جی حرام ہو گردی جی ندا شانی مخلوق لپا الہ ویلو سارا مخلوق اگا الہ نشکردی رے او سور سبا کی نقی لجبات قہریا گا بلوجوہ لارتا چتوے اگر منگ اخلاص اور منگ اگر بچ کر مالکان دی پیسہ دار دی تو معاون دی اور کنے اجازت میں والا کرے رہے نہ اللہ وئی ہاں لا یم لکونا مالکان نہیں پا برابری تو ذرے پا آسمانوں کے نپس مجھے کی وما لہم فیہما من شرک انتظار ملی وما له منهم من ظاہر او سلورم ولا تنفع الشفاعت الا لمن اذن لا سورہ فاطر کی پائی باندی دیار لس دلائل اقلیہ ذکر کئی او درید علی مسئلہ توحید الحمدللہ لا الہ الا ہو او ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم لہ الملک دریز علی مسئلہ توحید ذکر گئی الحمدللہ بیا لا الہ الا ہو او بیا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک او سورہ یاسین کی بیا پائے باندی نبی شفاعت قہریہ باندی دلیل نقلی ذکر گئی دو صاحب یاسین او دریز علی لفظ سے ہر آری او یو دلی حقیقت دو انسان ذکر کرے ورم یغل انسان انا خلقناه من نطفہ او یو دلی صحا دویم دلی صحا او دویم دلی لبرد صحی مطلب دا دے اے انسانا راجلل دی پا صحا چراجل یو چگل اترا تلل دی پا صحا چتلی می جوڑی او چنی بی ناریکل او پورتکی دل دی پا صحا پچغ باندی او پیدا نطفہ متاثر حقیقت لگتنی لی چتل بھی او زما مخالف جوڑے گی بیا بسور ہے سو افواج کی مستحیل ذکر گئی چوکر انبیاء علیہ السلام اللہ کا محتاج جی فرشتے محتاج جی پیریان محتاج جی او صدو انبیاء علیہ السلام عجز ذکر گئی سورہ سواد کی ترتیب گڑوان دینا چدانہ کی صرف عاجز دی بلکہ مبتلا کرشی کی وہ مسائب وان دی داؤد علیہ السلام تو گورا سلیمان علیہ السلام تو گورا او بیا نور اشپگ انبیاء علیہ السلام واقعات ذکر گئی اجمالا سورہ زمر کی نبی دل شرک فی العبادت چفا عبد اللہ مخلص اللہ الدین او قل اللہ عبد مخلص اللہ دینی او بیان دے دلائل اقلیو تو مسئلی دے توحید واندی سورہ مومن کی نبی دے شرک دعا چفا عبد اللہ مخلصین اللہ الدین ولو کرہ الکافرون او بیا بیان دے رجل مومن پر سورہ حامیم سجدہ کی بیان دے سلور اعتراضونو اول دا چمن صاحب خبرن کوئی کو داری جواب دے لو بنی آدم مستا سرون دی ولند خبر کو اگر دا چ الہ کو الہ واحد دیم دا مو کو خوب دی ریگو او داری جواب چدا شیطانان راوی اغم دا مقرر کڑی ظالمان دے پارا او درن اعتراض دا قرآن کریم کو بل جب باندھے ان رانے اور داری جواب کیا بوائے آج امی ہوں عربی اور سلورم اعتراض دا قرآن کریم پیوزن ال ران رے اوزاری جواب موسیٰ علیہ السلام نے کتاب ورکے پیوزن باندھے مفاقت لی فضیر آگا ندائی منل اس فسور شورا کی بیان دا دیو اعتراضنو آگا دے اعتراضنو کی جا بستا دعوی سرگندشی اول دا چھے عام ملیان سا خلاف دی یعنی تک تم خبر کے داتا میں چاروان میں نہ بچے درم دا چھے عام کتابوں سا خلاف دی او درم دا چھے عام ملیان سا خلاف دی او دا اولانی جواب دا رے وَكَذَلِكَ ذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ انبیاء علیہ السلام زما مرضی او زم عام کتابوں استا خلاف دلاغی جواب وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ او درم اعتراض عام ملیان استا خلاف دی او داغی جواب اغی اختلاف نکرے الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم سورہ زخرف کے اتب شبی اعتراف دے چھ مونگا دیگا مدد کو دا زمین شفارسیان دی او دا غی جواب ولا یملک الذین یدعون من دونی شفاعت الا من شہد بالحق وهم یعلمون سورہ زخرف کی جواب دے نہمی شبی اگر دا چھ مونگا دیگا مدد کو شہد چواوری او دا غی جواب انہو هو السمیع العلیم ہر دے کی دا ہر چا او دا ہر وقتی اور ایدو والا دا صفت دا اللہ رے او دا اللہ بل جاتا نمی ور کرے سورہ جاسیہ کی دا لسمی شبی جواب دے اگر دا چمون دا خلو اکابر پس روانیو او دا آگی جواب دے سمم جال ناکا علی شریعت من الامر فتبعها سورہ احقاب کے لیے اولا سبھی شبی جواب دے مجھے رامر کم تدائی پر آپ علیلو کے خیر و برکت دے او داری جواب فلولا نصرهم الذین اتخذو من دون اللہ قربانا آلہا سورہ محمد آئیتی دوائی تیری اولا ایتا کی تردیب دے جہاد تا کہ فیضا لکیتم الذین کفروا فضرب الرقاب او دعوت توحید پہ تبریز کری دا کہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ او بدوے معیشہ کی بیان دے منافقانو سورہ فتح کی بشارت پہ فتح سرپس دے جہادنا و سورہ حجرات کی آداب سبعہ ذکر گئی و سورہ قاب کی دا اثبات قیامت کذالک الخروج و سورہ ذاریات کی دالین ترتیلہ انما تو عدون الاسوادت و ان الدین الواقع فسورہ تور کی داغی دوار میں ترقیلہ چی ان عذاب ربک لواقع ما لہو من داقع فسورہ نجم کی نبی دا شفاعت قہریہ اور رد پالے ہو دا مشرکین واندی لا اتمنات عزا اور دا شانی پا مشرکین بالکواسب اور بالملائکہ واندی یعنی رضی کرے پا آلے ہو سمان یو دا گئی او پا آلے ہو ارض یو دا گئی او پا آخر کی تخویب دنیاوی لے او سورتی ختم کردے پا حلاکون دا اگا امتون واندی سور قمر کی نبی دا شرک بالبرکات قرآن کریم قرآن للذکر او مختنو قومنو سورت کی دا قمر لگ نجم کی اثبات دا اللہ دا پیغمبر دا پیغمبر سورہ رحمان کی نبی دا شرک البرکات کی تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام او سورت دیل کیوں اول ایسا کی دلائل عقلیہ دیمہ کی دلائل عقلیہ او دیمہ اول او دیمہ کی دلائل دیمہ کی تخویف او دیمہ کی بشارت رسول واقعی کم نبی شرک البرکات کا کہ وسبح باسم ربک العظیم دو ذلی او سورت کی تفصیل دے دا تحویر و بشارت چی پسور رحمان کیو او تقسیم دا خلقو درو قسمو تا اول کی مقربین او اصحاب المیمنا و اصحاب المشأما او پاخر کم دردری ڈلی بیان کی فاما امکان من المقربین فروح و ریحان و اما من اصحاب الیمین وسلام لك من اصحاب الیمین و اما انسان من المكذبین الضالین فنزل من حمیم و تسلیۃ جحیم او دا شان بیا پا سور حدید کی پا سو طریقو سرا ترغیب مال اولا گوالا اللہ لارا کی او بیا پا دو منسا کی ترغیب بلکہ حکم جہاد فی سبیل اللہ کہ انزلنا الحدید فی باس شدید و منافع للناس فسورہ مجادلہ کی زجر منافقین تا و بخلاء تا و رد رسم باطل او بیادری ذلی فلبد علم ترسر زجر منافقان تا او دری قیدی فلبد یا ایوہ الذین آمنو سرا ذکر کی دی دپار دی اخراج دی منافقان اول قیدوہ شکل تاس جرگتو لگا اللہ دا پیغمبر سر نفلا تتناجو بالاسم والعضوان وما فیت الرسول او دویم شکل تاس لہوئے لشی تفتہو فی المجالس فتہو فی المجالس او دویم شکل تاس دا اللہ دا پیغمبر سر جرگتو لگا نفقت دیمو بین ایدین اجواتو صدقات سورہ حشر کی بیا اس بات جو توحید دے او تخویر بھی دنیاوی دے او بیا بیان دے جلاوطنی دے یہود دے سورہ منتحنہ کی منہ دا جو دوستہی کافر دونا او زجر دے آگا چاہتا جی دوستی کا ہی آگئی تا فسورہ ای سب کی ترغیب جہاد تا او زجر پا اقوال غیر مرضیوں باندی یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون سورہ جمعہ کی ترغیب مال لگولو تپلار اللہ کی او داشانی اعمال صالحہ ہوتا او زجر کو محبت دنیا باندھی سورہ منافقان کی زجر منافقان ہوتا کہ اغیبی لا تنہیتو علی من عند رسول اللہ او بیان دا اصاف قبیحہ دا غیب سورہ تغابن کی بیان دا مقاصد ارباؤ توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرہ داشان سرد ترغیب جہاد و انفاق فی سبیل اللہ نا سورہ طلاق پاکست سورہ تغابن یعنی پا اول کی بیان دا امور انتظامیہ و دا جہاد چداغی تعلق دا آخر دا سورہ تغابن سرو اور آخر کی بیان دا مقاصد ارباؤ لکہ دا سورہ تغابن گنبی سورہ تحریم دا خلاصہ دا ما سبقہ سورتون دا سورہ محمد نوالی تر سورہ طلاق پوری او بدی کی ذکر دا قسمہ دا جہاد کیا ایوہ الذین آمنو بلکہ ایوہ النبی جائے بالکفار والمنافقین وابرد علیہم او بلدا چی قرابت ہس فائدہ نور کئی او نو نقصان ور کئی که قرابت پیدا ورکول د لوط علیه السلام او د نوح علیه السلام ښځې به بد شوې، بلکې قیل ادخل النار مع الداخلین، او که چېرې قرابت نقصان ورکولې نو د فرعون ښځه به جهنم ته تللې وه، په هغه جنتي ښځه ده ربیبنی عندک بیتا فی الجنه ونجنی من فرعون وعمله. بیا سورہ ملک کی نبی سے شرف البرکات و او پائی باندی اول از دلائل اقلیہ ذکر کول او علت دسلو لجہنمیان میں ذکر کو چی آگا علت داو چی مونگا تذبیب ہوکا دا اللہ دا پیغمبر او داشان تذبیب ہوکا دا قرآن کریم مونگا نگا اللہ دا پیغمبر لگوزی سے او نمو قرآن اوریدلے ہوا سورہ قلم کی تحذیر سے تبلیغ دے او یر ورکی دا مداہنت میں او دا دشمن دا دی داغی لس ناکار دیوتونہ ذکر کری او مثال ذکر کری آگا چا چی آگا مبتلاو دا شرکی تحلی کی شرک فی البرکات کی مبتلاو سورہ حاقہ کی تحذیر اخرائی جب ان کرینو تا پرادو دا قیامت باندی او دا تینگو حلاشو قومنو بیان کئی سورہ معارج کی زیادت دے بتحویل اخروی باندی اثبات دے قیامت دے او زیادت دے سورہ خاقین بسورہ نوح کی تحذیر دے تبلیغ دے او دلیل نقلی دے کر گئی حضرت نوح علیہ السلام رجی طول مریدا مسئلہ کری وا او درے وی کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا او درے شانی و اسررت لہم اسرارا. سورہ جن کی دلیل نقلی لکو مسئلی دا توحید باندی چی دانت صرف انبیاء دا مسئلہ بیان کری بلکہ پیریان ہم دا مسئلہ بیان کری گا او ویلی جی چی ولن مشرک بی ربنا احدا. سورہ مزمل کی ترغیب دے قرآن کریم تا چی ورد دل قرآن ترتیلا او تقسیم دا جماعت دریو ڈلو لا چی سب مال دا کی سب جنو اغبا جہاد کئی او سب ادا دی چی اغبا بیمارانی او مازو گئی. پسور ای مدسر کی ترغیب فی تبلیغ دے پس دو تکولو دو قرآن کریم نا پسور ای قیامت اس بات دو قیامت دے پا مثال سرا چی او پورا قرآن کریم ما ستاس نتی جمع کو دوشانی وزر مخلوقات را جمع کن. سورہ دار کی اس بات دو قیامت دے پا تمثیل سرا چی حل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا مجھے کی نیاز پیدا کرے من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا او لس نعمتنا ذکر کئی دپار منون پر مسلی توحید. سورہ مرسلات کی تخویب ور گئی فانما توعدون لواقع سرا او لس ذلی لفظ دویلی ذکر کرے رہے لس دردی او دا شانی تین دو شواہد ذکر کئی پہ اس بات دا قیامت واندی دول مرسلاتینا. سورہ نبا کی نبی دا شفاعت قہریہ دا او تفصیل دا یوم الفصل او شراکت کی بلس اسی جنو کے دے ناغا بختم شکلا شکلا ان یوم الفصل کانا میقاتا. سورہ نازعات کی اثبات دا قیامت دے او زجر دے منکرین ہوتا او سورہ عبسہ کی اثبات دا قیامت دے او بیان دا حیبت شان دا غورت دا قیامت دے کرکے کی افر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتیہ و بنیہ. او دا اللہ پیغمبر دا تسلیدہ کہ انما انت منذرون نو مطلب دا فلا تتصدا لمن استغنا آگا چالا میران مکو چالا زانوی گری. سورہ تکویر کی بیان دا ملاقات انسان دا دخل و اعمال سرا چی عالمت نفس ما احضرت او دول سحوال بکر گئی شپد قیام قیامت وقتی او شپد قیام قیامت نرستو. سورہ انفطار کی اس بات دا قیامت دے سرد وضاحت دا ملک کی سورت چی ورست وی عالمت نفس ما قدمت و اخرت او نبی رد شفاعت قهریہ چی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. فسورہ متوزیزین کی ترغیب دے ایمان تا پا اللہ باندی او داوی کی وفی داری کفل یتنا بسیل متنابیتون او بیا تخویب و بشارتی اخرویه دی وصور انشقاق کی ترغیب دی اعمال صالحه او تا کہ اے انسان انکا قادحن الی ربکا تدحن فملاقیہ اثبات دی قیامت پدریو مثال صرف ولا اقسم بالشفق واللیل وما وسط او والقمر والتسق چنکو شفق الوقتی او ندا جی کی دی نشپا چی مخلوق راجہ مکرے گا جو ایدہ بدگا شانی راجہ مئی نہ بیاو تو رسار شی و مخلوقات روان شی او دا شانی سپومی کی کامل جی نہ بیا غط زوال را روانی سورہ بروج کی اثبات دا توحید دے اثبات دا قیامت دے او بیان دا آغا خلق دے چی آغای دا سزا ورکرشی و پا توحید بان دے او سورہ طلاق کی اللہ وی محلت ورکا کافر و تلکن نی محلت ورکا ول ایسواد دا قیامت دے پدریو مثال سرا یو دا چی فلیندر الانسان مم خلق او دین و سمائی ذات الرجع او درین والارض ذات سواد دا دری مثالو سرا ایسواد دا قیامت دے تو بو انسانی دی اوساس کی بو نہ پیدا کرے رے نو دا اللہ دا رب و بسکول طاقت لری دیم تو بو را باران آغا او بچی دا برن دختتا نختلی لی اغا بیاختا تر او بیلی دا شانی دا سو بیا واپس شی او درین تو خمون از مدی جو چولی شی او خپاتی نشول بلکی بیارا او تیدل او بسور اعلا کی اس بات دا توحید دا ترغیب دا قرآن کریم تا چی الخالق لکل شئن هو اللہ اول عالم بکل شئن هو اللہ او دا شانی پو پاری و شیبان دی اللہ دی یعلم السر و یعلم الجہر و ما یفا او ترغیب ورگی اخیرت تا جی قد افلح من تذکا او تذہیر دی دنیا دی چی بل تو سرون الحیات دنیا او بسور غاشیت تخویم او بشارت اخرویہ دے او ترغیب دے قرآن کریم تا چی فذکر انما انت مذکر سورہ غاشیہ کی بلکہ بسور فجر کی ترغیب دے او پا اعمال صالحو تا پا اوقات حسنو کی او تخویم دنیاوی دے او نمونیر تخویم دنیاوی ذکر کرے دے او احانت دا مال دا دنیا اغیر ذکر کرے رہے سورہ البلد کی بیان دا اصلاح دا بلد او دا آغی اصول اغیر ذکر کری دی چی امیر اغب جفاکشی لقد خلقنا الانسان ذی کبت او دن دا کلی مال با فخفل غیبانی لگی فکر و رقب آوی تامن ہی یوم دی مطلبا او درین امیر کی با صبر و استقلالی پسور شمس کی بیان دا تفریقی دے پمین دا قائدو کی چی قد افلح من دستاہا و قد خواب من دستاہا پسور ایلیل کی بیان دا تفریقی پمین دا اعمالو کی چی ان سعیكم لشتا او دی اصول دا کامیابی چی آتا وستقا وصدق بالحسنا او دا شانی سورہ دحا کی اثبات دا رسالت او دا اللہ دا پیغمبر دری حالت علم یجد کا یتیمن فآوا وجدکا زوالن فہدا وجدکا آئلن فاغنا او بیا دری حکمونا چی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث او بیا تو سورہ انشراح کی تسلیم دا اللہ پیغمبر کا اثبات رسالت دے او دا اللہ دا پیغمبر دری خبری شرح صدر وضع وبر او رفع ذکر او سورہ تین کی اثبات توحید دے دلائل نقلیہ و سرد انبیاء علیہ السلام نا او سورہ علق کی ترغیب دے قرآن کریم تا اثبات دے مقاصد نور دریو توحید رسالت او ایمان پا آخرت باندی سورہ قدر کی بیان دے عظمت دے قرآن کریم سورہ بینہ کی زجر و تحریب منکرین دے مقاصد اربعہ تا سورہ زلزال کی تحریب دے منکرین تا او سورہ عادیات کی زجر و زجر دے او تزہید فی دنیا دے او دے انسان پناہ شکرائی باندی حالت دا سنو ذکر کئی او سور قارعہ کی تخویف دے پس زجر تخویف دنیاوی پسور تکاثر کی تحدید بھی دنیا پسور آخر کی سلور اصول دے کامیابی ذکر کول پسور حمزہ کی تحدید بھی دنیا زجر او اوساد معاندین اوساد قبیحہ او سور فیل نبا انشاءاللہ سبا والی وآخر دعوانا انشاءاللہ سبا سبا ختم دو قرآن کریم آبا تو بجی شروع کی او دیو جنا کمی زنانا چی دلتا درس لرازی ناغی دی دخپل زان تا دناس دی دبار چاکر چی دریوی ناغی زان سرا سبا راوی.